bardzo serdecznie. Jak co środę po 22 rozpoczynamy gramofon, tym razem 49. Jest już z nami Wojtek, witamy Wojtka. Na gadu gadu 2426-3353 to jest numer, który możecie pisać, numer gadu gadu oczywiście. Jest dzisiaj ze mną Zbigniew Borowski. Witam, witam, ten bit mi się nigdy nie znudzi. I jest dzisiaj ze mną... Mateusz Mikulski. Właśnie. Także jesteśmy we trójkę, poszerzone grono, dzisiaj będziemy dużo rozmawiać. Dzisiaj będzie śmiesznie. Tak myślisz? Słyszałeś, on się nawet już zaśmiał po tym, co powiedziałem. Myślę, tak zawsze tutaj jest raczej... nie mamy grobowych humorów. Zawsze jest zabawnie. Zawsze jest zabawnie. No ma to śmiesznie wygląda, ty śmiesznie mówisz. Wiesz, jak ty idealne. Komentarze. Słuchajcie, o czym dzisiaj w programie? Dzisiaj na pewno zaczniemy od premier i postaramy się przybliżyć wam to, co w najbliższym tygodniu się pokaże na rynku elektronicznej rozrywki. No ale nie zostawimy w tyle tego, co miało miejsce tydzień temu. W zeszłym tygodniu, a dokładniej wczoraj, konferencja Apple'a i omówimy kilka... To nie jest zeszły tydzień. No tak, no to jest zeszły tydzeń. Tak. No tak. A w naszym gramofonowym kalendarzu. Grafiku okay, takim, wiesz, od środy do środy liczę. Redefiniujemy kalendarz. Ten, jak on tam... Dobrze, dajcie mi powiedzieć. Konferencja Apple to będzie omówiona na pewno przez nas. Krótko, dłużej, no nie wiem, zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Będzie konferencja EA Polska. Teraz która... trwa, ona właściwie i mamy tutaj na bieżąco w internetach tak, informacje. Która na bieżąco i na żywo prawie, że będzie tutaj przez nas komentowana. Powiemy sobie na pewno sporo o Battlefieldzie trzecim, wersji beta oczywiście, która jest dostępna dla wszystkich. Też nasze spostrzeżenia, mamy ich trochę, bo chyba każdy z nas grał tutaj z Battlefielda trzeciego, wersję beta. Powiemy sobie również o Forzie czwórce, którą to dzisiaj chyba Zbigniew dostałeś, tak? Tak, oczywiście. Nawet nie wiem, szczerze powiedziawszy, czy mogę o niej mówić. Myślę, że takie pierwsze wrażenia... Ja ci pozwalam. Recenzja jest od jutra, od 9.01, ale już uznajmy, że to nie jest recenzja, tylko opis tego, co zacząłem na telewizorze, jak ładny telewizor był. Wiesz, podcast pokaże się na przykład jutro już, wiesz, po 9.00. Tak. Nikt nas nie słucha i tak. Każdy miał demo, tak? Bo tam było demo już w Forze. Tak, tak. Właśnie Forze demo można było sobie ściągnąć. Już trzeciego poziomu. No poza tym będzie sporo takich pomniejszych wiadomości, ale myślę, że całkiem ciekawych. Top 10, jeżeli chodzi o sprzedaż na wyspach, troszkę o Call of Duty, troszkę o FIFA. O wszystkim. Najgorętsze tytuły tej jesieni. Sporo tego będzie. Zapraszam was na 2 godziny fajnej dyskusji o elektronicznej rozrywce. Dzisiaj motywem przewodnim muzycznym będzie ścieżka dźwiękowa z Batmana, także właściwie cała ścieżka dźwiękowa poleci dzisiaj. Także a jeżeli... będzie ten z lat 70. Batman też? Nie, od razu sprostuję, że to będzie ścieżka dźwiękowa z najnowszej produkcji, która będzie miała swoją premierę. A udało ci się znaleźć utwór Seria Tankiana? Czy jak on tak, tam? Tak. On tam, masz cały? On tam również widnieje i będzie w 2 godzinie. To niesamowite. Na początek The Running Range, to jest może dla wyjątku jeden kawałek, który nie będzie z tej ścieżki dźwiękowej. Ale spaliłeś. Ale zaczniemy tym bardziej jakimś takim wesołym kawałkiem. Człowiek, nie zostańcie to z nami. To dla wyjątku nie był kawałek z Batmana. No Boże, ja ciągle myślę, że to był kawałek z Batmana i tak chwalę podświadomie. Dobra. Ale ten Batman ma fajną muzykę, no. Tak, to by troszeczkę nie pasowało do klimatu, przyznacie. Przyznam, żeby pasowało. Mhm. Ja byłem w Kalifornii. Widziałem już kobietę kot hasającą po dachach. Chyba, że do niej. Dobra, słuchajcie, premiery, które będziemy mieli w tym zbliżającym się tygodniu, od środy do środy. Przypominam, że nasz tydzień trwa od środy do środy. My redefiniujemy wszelkie konwenanse. Dzisiaj jest 6, tak? Także jutro. Dzisiaj jest 5, ale no uznajmy, że 6 i... Naprawdę? No. Tydzień jest od środy do środy. Straciłem się. Okej, niech będzie. Just Dance 3, 7. No na stary. Xboxa 360 i PlayStation 3. Przytupowa. No właśnie. Jak Just Dance to taka marna podróbka tego od Harmonixu. Dance Central, ale Just Dance przecież ma o wiele więcej lat, bardziej starszą serią jest niż Dance Central. Przypominam ci, że to mają swoje początki już na platformie Wii. Ale przy okazji tej edycji jest to dopiero wprowadzane na Kinecta i PlayStation 3. Aha. I pewnie to będzie dokładnie ta sama mechanika co przy Michael Jackson The Experience, tak samo każdy kolejny tytuł od Ubisoftu będzie dokładnie tym samym co zapoczątkował Europe i Michael Jackson. Wsparcie dla Wilota, dla różdżek tych, czyli PlayStation Move. Tak. Oraz dla Kinecta, prawda? Absolutnie. No, czyli to jest kolejna potupajka przed telewizorem. Just Dance 3 już za dwa dni swoją premierę będzie miał. Ace Combat Assault Horizon to jest samolotowa, no nie symulacja, a bardziej arkadowe podejście do samolotów. Po 10 kwietnia zeszłego roku boję się latać samolotem. Dobrze, to może tylko już wymienimy, bo widzę, że wszyscy mają tutaj bardzo wielkie pojęcie o nadchodzących tytułach. A Dead Rising 2 of the record, co o tym? Nie grałem w dwójkę i chętnie bym to zagrał jest, w sumie. No to jest chyba jakiś większy dodatek. Wzbogacona edycja, trochę zmieniona fabuła. Mi się wydaje, że też jest tam, nie pamiętam o tym sensu tego czasu, ale chyba tam jest bohater pierwszej części w ogóle. Frank, jak mu tam było? Frank. Niech będzie Frank. Dobrze. John Doe. Nie no, słuchajcie, są zombie. No są tak, pistolety, Mateusz, są pistolety, to co lubisz. Są pistolety, są ale zombie. Grześ mi nie powiedziałeś o The Cursed Crusade, bo ja... Ja pamiętam, że ja widziałem jakieś materiały z tej gry i nawet mi się podobało, to trochę były to takie klimaty Assassin's Creed bez tej całej otoczki masonowej, ten wielkie, prawda, konspiracje i tak dalej. Templariusze? No właśnie sami templariusze to byli. Aha, i tak dalej. Fajnie to wyglądało. Jako, że premiera jest już, to raczej nie oczekuję nie wiadomo jakiego produktu. No ale również na PlayStation 3. Ulica Sezamkowa jeszcze będzie. O Boże. Owszem, będzie. Będzie, nie śmiejcie się, ale ta gra będzie po polsku, czy nie? Będzie, nie. To jest pytanie numer jeden, bo to jest gra skierowana głównie dla dzieci. Jeśli ona będzie po polsku, to ją autentycznie kupię. Jezus Maria, wiecie co? Bo ja mam 9-letnią siostrę, nie? Serio. Mała dygresja, bo ostatnio gdzieś przeczytałem o tytułach, które mają być w nowym PSX Extreme, o tytułach, które mają być przetłumaczone i widziałem, że Disney zostanie przetłumaczony, ale czy Ulica Sezamkowa, to jest pytanie wielkie. Słuchajcie, jeśli ona będzie po polsku, to ja naprawdę ją kupuję. Do naszych słuchaczy. Na premierze. Sprawdźcie, ja naprawdę daję plakat Gears of War 3 osobie, która znajdzie informację o tym, czy Ulica Sezamkowa na Kinecta będzie przetłumaczona na język polski. Możecie pisać 2426-3353. Mamy jeszcze w przyszłym tygodniu, nie wiem czy dobrze jest tutaj napisane, że to jest Forza Motorsport 4. Ale to w USA, u nas 14 właśnie, października tak myślałem, będzie premiera. To jest 14 raczej. No i jest też Doctor Lecture and the Forgotten Knights na 3DS-a, które zostało przesunięte, wczoraj się o tym dowiedziałem. Więc pewnie gdzieś tam chyba w grudniu wyląduje dopiero robiona na stylistykę profesora Laytona przygodowa gra na 3DS-a. No się myślę, że kluczem tego przesunięcia jest ta kwestia, że to jest na 3DS, nie? To jest, na tą platformę nie może nic być w terminie. Śmieszne. Coś tam wychodzi, prawda? Raz na miesiąc powiedzmy coś ciekawego. No dobrze, moi drodzy, czyli z tych tytułów, które się pokazują w przyszłym tygodniu, na pewno warte są uwagi Just Dance, Ace Combat, Dead Rising, dodatek dla tych, którzy lubią strzelać do zombie. No i Ulica Sezamkowa dla wszystkich posiadaczy młodszych sióstr, tudzież dzieci. I posiadaczy kontrolera Kinect też. A w tym tygodniu mówimy, co wyszło, co wyjdzie? Bo między innymi to mnie zaciekawiło, że Portal 2 doczekał się dodatku na Xbox Live Marketplace za darmo. Nie wiem, czy wiedziałeś. Też się zdziwiłem, bo mam tą grę i na pewno sprawdzę ten dodatek, skoro tym bardziej, że jest za darmo, tak? Na czym polegał będzie dodatek? Tutaj czytam, że to będzie nowy poziom pod koop przygotowany. Aha, kontynuacja historii z Portala drugiego, tak. Znaczy dodatkowe plansze, dodatkowy zestaw map, czy tam planszy, leveli, które będzie można przejść w kooperacji. Ja jeszcze nie skończyłem nawet tych podstawowych, które były na płycie, bo nie mam z kim zagrać. Forever Alone. A poza tym, no, widzę tutaj fajne arcade'y, Orcs Must Die i coś, co mnie osobiście bardzo robi, NBA Jam on Fire Edition. Taki trochę coś a la NBA Street, takie z czasów bardziej nowożytnych, ale to z tego, co kojarzę, to NBA Jam to jest taka delikatna konwersja z jakiejś starszej konsoli, na pewno niż PSX. Mm-hmm. Jeszcze, coś w te klimaty. Ale to jest raczej, mówisz, konwersja starszej produkcji, tak? Mm-hmm. Czyli na Xbox Live Arcade, a widzę, że... I Space Channel. Widzę, że wychodzi również w przyszłym tygodniu dodatek do Insane Twisted Shadow Planet, o którym mówiliśmy jakiś czas temu. Shadow Hunters. 400 Microsoft Pointsów, 12 października. No to już nie dali się zrobić za darmo. No nie. Cholera. Nie tym Tylko razem. Bogaci tak mogą. Money. Mateusz skwitował odpowiednio. Niestety, w każdym biznesie o to chodzi. My jeszcze nie dostajemy... My jesteśmy niezależni. Nasz biznes jest absolutnie... leci pod prąd. Dokładnie. Cofamy kijem Wisłę. Rozpoczynamy z hashtag plugastw teraz, tak? Nie. Czy tylko Zbigniew będzie to mówił? Nie. My rozmawialiśmy w ogóle teraz o Apple? Ja nie mam nic do zarzucenia Apple. Ja się mogę im podlizać, żeby mi dali za darmo telefon za to, że dobrze o nich mówię. Dobra, to może zacznijmy od tego, o czym w ogóle mówimy. Właśnie. I wszyscy mogą wiedzieć. Apple Keynote, czyli konferencja... Keynote, tak się mówi, nie? Konferencja Apple miała miejsce wczoraj. W Cupertino. Bardzo wiele osób czekało na to, co pokaże Apple, bo on zawsze jakoś tak, znaczy od jakiegoś czasu, od kilku dobrych lat co najmniej, słynie z tego, że pokazuje jakieś swoje nowe sprzęty, które rewolucjonizują rynek. Znaczy, tak? Przede wszystkim ciekawe było to, że w cyklu wydawniczym Apple jest tak, że ta konferencja, która była wczoraj, ona od wydania pierwszego iPhone'a to była konferencja iPodowa. I najciekawsze było to, że pokazali jeszcze iPhone'a oprócz iPodów na swojej konferencji. Taki smaczek dla wszystkich fanów Apple'a. To był największy szał, jeśli chodzi o... Właściwie to nawet była bardziej nastawiona na iPhone'a niż na iPody, takie mam wrażenie. No tak na dobrą sprawę. No nazywała się Let's Talk iPhone. To czego się spodziewaliście? No, takie było hasło przewodnie, rzeczywiście. Znaczy wiadomo, czego się ludzie spodziewali. Piątego iPhone'a. Czego? Nie dostali. No nie zupełnie, tak? Bo tak naprawdę został na tej konferencji pokazany iPhone 4GS. Ja się tego, szczerze mówiąc, spodziewałem i nie spodziewałem się czegoś innego. Ten taki cykl dwuletni wydawania telefonów, nowych telefonów zupełnie takich przez Apple, które przechodzą zupełny redesign, taki zupełnie inny wygląd dostają, inne jakieś tam... No nowych generacji urządzenia, może tak. To jest cykl taki mniej więcej dwuletni, a przynajmniej od tego 3G telefonu. Znaczy, Zbyszek, tak naprawdę jesteś pierwszą osobą, która jest dorosła i sądziła, że to będzie iPhone 5, bo powiem szczerze, że wszyscy obserwatorzy, wszyscy analitycy twierdzi, że to będzie 4S i Apple przede wszystkim nie stać na to, żeby w jednym roku wydać dwa odświeżone, na nowo wymyślone urządzenia. Przypominam, że w tym roku mamy już iPada 2, który różni się od swojego poprzednika znacznie. To jeszcze ten rok? To jest ten rok, tak, więc ich po prostu nie stać, żeby wydzielić dwa teamy, które będą projektowały dwa urządzenia, które mają być nowe zupełnie, nie? Więc ten 4S był jak najbardziej prawdopodobny. No. Znaczy z wielu względów generalnie im to się nie opłaca. Tutaj wchodzą w grę chociażby takie rzeczy jak przywiązanie ludzi do różnych, do setek czy tam tysięcy gadżetów, które są na rynku i które są tak naprawdę dopasowane do konkretnego modelu, tak? Jeżeli tutaj zmienimy coś w obudowie, to już odpada nam automatycznie spora część gadżetów, które po prostu nie będą pasowały do tego telefonu. Co za tym idzie, Apple ma te gadżety, nie, z tych gadżetów nie dostanie żadnej, jakby tam żadnego procentu. No tak. Znaczy, musimy, największy strzałem w stopę dla Apple'a będzie teraz to, że będą mieli naprawdę duży problem wizerunkowy, bo dużo takich krzykaczy technologicznych internetowych, nie, takich naprawdę dużych blogów pokroju Gizmodo na przykład, które jest takim faktem technologicznym troszeczkę na świecie. Wiecie, w tym momencie pojawiają się nagłówki miary Quo Vadis Apple, nie? Że odszedł Steve, nie mają pomysłu na piątego iPhone'a, pokazują 4S. Wiesz co, no to było do przewidzenia, tak, po odejściu Steve'a, tak? Tak, znaczy największym problemem jest to, że wszyscy rozumieją, dlaczego jest 4S, ale nikt się do tego nie przyzna, każdy będzie krzyczał, że no nie, to przez to, że Steve odszedł. A dla Apple to jest duży cios, bo wiecie, jak już Steve odchodził, akcjonariusze w tym momencie byli bardzo nie do końca zadowoleni, bo wiadomo, że to Jobs podniósł tą firmę z kolan, no bo ona zaczęła już produkować prawie mydło dawno temu, zanim Steve wrócił. Odszedł on, więc po części akcjonariuszy już sobie tam akcje poszły w dół. Wczoraj na konferencji znowu akcje poszły w dół, nie? Problem jest taki, że oni nie pokazali nic nowego, więc ludzie, którzy się przyzwyczaili do Steve'a, który kończy konferencję, mówi, a jeszcze jedna mała rzecz i pokazuje nowego iPhone'a, nie zobaczyli tego, nie zobaczyli Tima Cooka, który, nie było tej magii Steve'a, nie? I to jest ten problem, że wizerunkowo ta firma ma teraz naprawdę duży orzech do zgryzienia. To znaczy, ciężko zastąpić tego człowieka jakby, prawda, w tym biznesie, bo to trzeba dużej charyzmy i to nie każdy człowiek się do tego nadaje, natomiast Tim Cook wypadł chyba całkiem pozytywnie, jeżeli chodzi o swój debiut, tak? To akurat tutaj mu nic nie można zarzucić. Zresztą to są wszystko mało jakby znaczące rzeczy dla nas, tak? Bo dla nas się liczy to, co nam chce sprzedać Apple, a ten iPhone 4GS to jest iPhone tak naprawdę czwórka, wyposażony w lepszy procesor, bo to jest procesor A5, który nie wiem... Jest w drugim iPadzie. W drugim iPadzie. Jest teoretycznie, liczbowo jakby to przeliczyć, dwa razy szybszy od tego, który jest w iPhone 4G. No i to się przekłada na układ graficzny, który jest 8 razy szybszy. No i teraz pytanie, czy to jest jakby 8 razy dwa razy, tak? Takie rzucanie takimi liczbami, czy to jest liniowa zależność, czy tutaj te możliwości graficzne rzeczywiście są 8 razy lepsze niż w iPhone'ie 4, ja myślę, że nie. Wiesz co, ja bym postawił inne pytanie, nie to czy tak jest faktycznie, czy to się komukolwiek przyda przy tym, jak wygląda chociażby styl rozgrywki na iPhone'ie. Jakiego typu gry mamy, czy czytaj Cut the Rope, Fruit Ninja, to nie są tytuły, które potrzebują niesamowitych procesorów i kart graficznych. Nie, ale, taka jest prawda. Być może nie, ale ludzie na pewno chętniej i lepiej łykają tytuły, które wyglądają dobrze, prawda? To jest taki motor napędowy. Te tytuły mimo wszystko mają w pewnym sensie umowną grafikę, aczkolwiek też jestem w stanie przyznać, że ta moc się na pewno nie zmarnuje przy jakimś tam multitaskingu, który ma się pojawić, tak? Nasz multitasking jest już zbyt od czwartej wersji iOS-a, mamy właśnie piątą. Okej, nie znam się aż tak dobrze. Ale ta moc przyda się do czego innego, wiecie, na przykład pokazali teraz streaming mediów do telewizora poprzez Apple TV. I w drugą stronę, tak? AirPlay i tak dalej. To się naprawdę przydaje dla samego systemu operacyjnego. Dla gier, tak naprawdę można to w ten sposób przeliczyć, bo to jest ta sama architektura procesora, więc tam się tak bardzo technicznie wiele nie zmieniło. Proces jest po prostu szybszy, więc teoretycznie można to przeliczać. Tak naprawdę zwykły użytkownik pomiędzy czwartą wersją a 4S nie zobaczy większej różnicy tak w użytkowaniu na co dzień, ale tam jest potencjał, który naprawdę deweloperzy mogą niesamowicie wykorzystać. To tak jak pomiędzy 3GS-em a 4, początkowo nie było tej przepaści tak widocznej jeszcze z pierwszymi iOS-ami trzecimi. W momencie, w którym pojawia się 4 iOS, to ta przepaść jest naprawdę widoczna. Ja myślę, że pomiędzy 3G a 3GS jest podobna różnica. To jest taka różnica, która jest odczuwalna dopiero z czasem, kiedy pokazują się jako jakby bardziej wymagające aplikacje, gdzie system operacyjny robi się troszeczkę bardziej wymagający, gdzie się dorzuca nowe możliwości do usług. I w tym momencie no, wymaga to wszystko oczywiście, to jest obarczone większym obciążeniem dla procesora, dla pamięci. No użyjmy może przykładu Infinity Blade. To znaczy nowy Infinity Blade ale też na czwórce. Pierwszy kiedy został wydany? W zeszłym roku chyba, w grudniu. Bodajże pod koniec. Też na 4G było wydane, tak? Nie, on powinien wstać na 3GS. Na 3GS okay. Też jest dostępny, tak. W każdym razie tutaj jako możliwości graficzne zaprezentowany był właśnie Infinity Blade od Epic druga Games. Druga część, która będzie miała swoją premierę 1 grudnia, bo oni tak dziwnie piszą daty ci Amerykanie, że mi się tak utkwiło w pamięci. 1 grudnia i prezentuje się ten tu bardzo dobrze, tak? No, jak na przenośne sprzęty, jak na przenośne konsole. Ja tutaj nawet użył porównania do konsoli tej przenośnej od PlayStation Vita. W pewnym sensie to jest mniej więcej ta półeczka. Apple nawet na keynote mówił, że już iPody Touch, oni będą celować, że to ma być mimo wszystko mobilna konsola. Oni tam bardzo mocny nacisk kładli na to, ile gier już jest w App Store. Mm-hmm. App Store. No i właśnie, i teraz duże pole do popisu jakby tutaj dla deweloperów, co oni pokażą i co będą potrafili zrobić z tym sprzętem. Trzeba jeszcze dodać, że sprzęt, iPhone sam, tak? 4GS nie pokaże się od razu. 24 chyba, czy tam 15 czy 14, to jest tam rozlokowane partiami i na raty w różnych państwach i różnych stanach. Oczywiście na początek Stany Zjednoczone, Francja, Niemcy, to są chyba trzy kraje, Wielka Brytania jeszcze. To są kraje, które dostaną na początku i później systematycznie będzie wprowadzany w pozostałych jakby państwach. Tutaj troszeczkę, powiem wam szczerze, czuję się zawiedziony pod tym względem, że nawet w drugim rzucie tutaj się nie znalazła Polska, a znalazły się takie kraje jak Estonia, Litwa, Łotwa chyba. Słowacja, tak? I tak będzie lepiej niż kiedykolwiek, bo mamy własne App Store, nie? Mamy Apple Store w końcu, internetowy, ale on jest, więc jest szansa, że będziemy go wcześniej niż operatorzy mogliby go ściągnąć, nie? Więc jest naprawdę duża szansa, że dostaniemy go jeszcze w tym tysiącleciu. Prawdopodobnie, znaczy z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że do końca roku, a doszły mi takie słuchy, że w grudniu ma się pokazać w Polsce już oficjalnie. Nie chcę mówić o cenach, bo ceny na pewno będą zaporowe. Na rynku polskim na pewno. To jest iPhone. No. Tak. To będzie straszne. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym poruszyć odnośnie tej konferencji. To jest ta nowa usługa, którą zaprezentował Apple. I ja się troszeczkę zdziwiłem, że oni idą w tą stronę, ale to pod dłuższym namyśle może rzeczywiście być jakimś tam krokiem do przodu. Mówisz o Siri? Tak, Siri. Mówię o Siri, czyli tym w symulatorze... Personalny asystent. Właśnie to jest asystent, no. Tak. Sztuczna inteligencja, która ci towarzyszy i robi za ciebie czynności, które by ci zajęły kilkanaście sekund przy przesuwaniu właśnie palcem po ekranie. To jest rzecz, na której RIM się wyłożył w pewien sposób. RIM to taki producent BlackBerry, nie? Mhm. Oni dawno temu mieli w swoim systemie właśnie coś takiego zawrzeć, nie? I wtedy akcje poszybowały w górę, to miała być rewolucja, nie zrobili tego, Apple podchwyciło pomysł i Siri, na początku się wydaje, że to jest to sterowanie głosowe, które ma w każdym telefonie, nie? Android ma je od zarania dziejów, można wybrać telefon, powiedzieć call mama, nie? I on zadzwoni do mamy, ale to jest coś więcej, tak? Siri to jest rzeczywiście asystent. Ma być coś więcej. Tak, on potrafi dodać ci wydarzenie do kalendarza, czego Android na przykład nie zrobi, wyszukać restaurację w okolicy i zaproponować jeszcze na podstawie twoich upodobań, powiesz, że chcesz włoską knajpę, on ci pokaże jeszcze chińską, bo lubisz jeść w chińskich knajpach, tak? To jest tak. Kawałek dalej. Było tam pokazany taki element symulacji, że ustaw mi na przykład budzik za... obudź mnie za 5 minut, tak? I tutaj nie musisz nic klikać, nic ustawiać, a on po prostu ci potwierdza to, za 5 minut włącza jakiś tam budzik czy przypomnienie, tak? Także luźnym jakby takim językiem nie musisz posługiwać się nawet jakimiś specjalnymi schematami. To jest zadziwiające, że to rzeczywiście jakby no działa, znaczy ma działać, bo to jest, jak się dowiedziałem, wersja cały czas beta i jakby taka troszeczkę testowa. No iOS jeszcze nie ma 5, więc... Tak, i ona też będzie z kolei tylko dostępna na nowym iPhone'ie 4. GS. W wersji językowej oczywiście na początek tylko francuska, angielska i niemiecka. Co z Polską? Nie wiadomo. Znaczy, nie Apple wiadomo. Obiecało, że poszerzy gamę językową. No, czy na będzie pewno. To Polska? Nie wiadomo. No. Znaczy, myślę, że będzie, tylko to jest kwestia jakby kiedy, tak? Tak, znaczy będzie, bo przypominam, Apple wchodzi do nas. Mamy iTunesy, mamy Apple Store, więc jest naprawdę dobrze i ta firma do nas wchodzi, więc ta część trafi do nas prędzej czy później. Pytanie, czy jeszcze przy generacji 4S, czy już przy piątej generacji, tak? No bo to jest jeszcze kwestia tego. No właśnie. No dobrze, moi drodzy, to chyba wyczerpaliśmy temat tej konferencji i tak mówiliśmy długo o tym sprzęcie. Swoją drogą, ja tak wczoraj przeglądałem ostatnie PS Extreme, gdzie jest artykuł taki wspominkowy o Engage'u. To jak to Nokia swego czasu zapowiadała rewolucję w przenośnym gamingu, tutaj Engage miał być odtwarzaczem MP3, pamiętacie pewnie, no tak. Gry dedykowane i tak dalej. No, wyprzedzili swoją epokę. Tak. I właśnie mi się pomyślałem sobie, że okej, wtedy wyszedł ten Engage Fail, później wyszedł ten Engage QD, też fail, mimo że był poprawiony, a później za kilka lat Apple pokazało iPoda z telefonem i nagle szał. No tak. Na jakim my świecie żyjemy? Bardzo dobrym. O, i to już było z Batmana. Słuchacie gramofonu? Cisza. Zespół, cicho. Cicho zespół, kończymy. W Radiu Bemowo FM 2426-3353 to nasz numer gadu. Teraz przechodzimy na troszeczkę bardziej regionalne poletko nasze polskie. IE Polska ma konferencję w tej chwili, nie? Tak? W tej chwili. Tak, znaczy myślę, że sama konferencja już się zakończyła. Teraz piją. Nie, no dzisiaj prawie 11 to już leżą. Połowa tak. Już to leży. Co tam się wydarzyło na tej konferencji? Bo ty wiesz lepiej. Wiesz co, to jest taka bardzo regionalna konferencja, skupiając się tylko na polskim rynku. I Na polskich sukcesach tylko. Tak. Jeszcze nie dotarłem do jakiejś wiadomości o jakimś konkretnym ogłoszeniu, które miało się tam pojawić odnośnie polskiego rynku, ale no na pewno mamy garść takich ciekawostek, tak. Chociażby taka, jakie są trzy najpopularniejsze marki w kwestii gamingu w Polsce, no tutaj ma się EA czym pochwalić, ponieważ są to oczywiście Simsy, jest to Need for Speed i FIFA. I tutaj nawet przeogromne Call of Duty musi ustąpić miejsca tym markom, co jest... W Polsce. No, ale myślę, że się pokrywa ze światowymi trendami. Nie. Zaraz ci to sprostuję. No to Znaczy, tak, ale to dokończ, bo dokończę EA. O jej całe, no Polska. Dobra. Co do FIFA, no to niedawno mieliśmy premierę w Polsce tej gry i już się sprzedało 40 tysięcy sztuk, co jest... dobrą ilością, jak myślę, na nasz rynek. Tak. Myślę, że tak. Z czego 17 tysięcy sztuk poszło na samo PS3. Trzeba pogratulować. Tak, to jest chyba jednak tytuł wiodący na PlayStation 3. No, zobacz chociażby na reklamy. Tam jest PS3 pokazane na końcu i PSP, nie ma Xboxa, ponieważ w Polsce jest podpisana umowa między Sony a Electronic Arts. Dzięki czemu na przykład nie można zorganizować oficjalnie, legalnie turnieju FIFA na Xboxie. Tak, słyszałem. I to jest, zresztą to się przekłada, bo te wszystkie turnieje, które są ogólnopolskie, są na PS3. Paranoja. Zresztą nawet jak wchodzę na fora i rozmawiam z ludźmi na temat FIFA, to w większości jak są tam takie, jak się nazywa, te podpisy pod postawy? Signatury. Signaturki takie, nam powiedzmy, które określają tam status gracza na jakiej konsoli. A, user bary, tak? Chodzi. To większość tych użytkowników... Gamercardy. O, gamercardy, user bary. Dobrze. No dobra, nieważne. Każdy wie, o co chodzi. Takie paski z napisem, że jesteś fajny, grasz na PS3. No. I ile masz gamescora? Tam większość osób rzeczywiście ma gra na PlayStation 3 FIFA. Rzeczywiście, tam ciężko jest dorwać. Chociaż z drugiej strony nie brakuje ich w ogólnoświatowej skali na jakby grając online FIFA, co czyni ostatnio często bardzo, to nie brakuje jakby graczy i chętnych. No wiesz, na Xboxie gra się fajniej, więc ci ludzie nie wchodzą po prostu na te fora, bo cały czas grają, nie? No, rozumiem. No ja się nie wypowiem, bo ja mam, dzisiaj zaktualizowałem mojego gamercarda, miałem tam obie konsole, a poza tym ja przebywam tylko na forach xboxowych, także na działach xboxowych, także... Dobrze, co dalej z Bysiu od elektroników? Battlefield 3, oczywiście, temat tutaj swoją drogą... Musieli to poruszyć? Tak, 60 tysięcy sztuk to jest pułap sprzedażowy, w jaki celuje EA w Polsce, co jest ambitnym założeniem, trzeba przyznać. Owszem, szczególnie jest. Po ostatnich dokonaniach w kwestii Battlefielda, jakim było wydanie bety, o której później powiemy, także nie uprzedzajmy faktów. Tak, jeszcze w drugiej godzinie i będzie. I co do Battlefielda, to jeszcze ciekawe ogłoszenie. Będzie można zagrać w tę grę przed premierą, poza Kopernikonem, na który oczywiście wszystkich zapraszamy 14 do 16 października w Toruniu. Odbędzie się takie swoiste tournée po Polsce, gdzie w wybranych sklepach Media Markt i Empik salonach będzie można sprawdzić tę grę. Tak patrzę, to będzie 7-9 października. Tak, to już i tak dalej. No to już nie będę mówił, ale kto jest zainteresowany, to znajdzie te informacje. Będzie można spróbować sprawdzić się w operacji Gilotyna na platformie PlayStation 3, oczywiście, jak to już przed chwilą mówiliśmy. Dobra, to jeszcze o tym przypomnimy dokładnie, jakie miasta, ale to w drugiej godzinie będziemy mówili o Battlefieldzie. A co dalej na konferencji? Star Wars The Old Republic pojawi się w pierwszym rzucie, tutaj podkreślam słowo, tylko w 15 tysiącach egzemplarzy, ponieważ gdyby było więcej, nie starczyłoby dla innych regionów i tu jest pytanie, czy ta gra się sprzeda w 15 tysiącach egzemplarzy w Polsce. Ja już widzę, Mateusz zaciska zęby. Ambitnie podchodzą. Ambitnie, dobrze, znowu ambitnie. W porównaniu do 40 FIFA, nie? Dalej, do końca roku ma się sprzedać ogólnie 2 miliony gier w Polsce. Ogólnie wszystkich gier. Nie tylko Electronic Arts. Tak, z czego jej spodziewa się 700 tysięcy samych swoich gier w tej całej puli, co jest porządną, dobrą ilością, ale nikt inny tak w Polsce się nie promuje jak ta firma. To jest 5% jakby społeczeństwa, tak? No to całkiem mało, ale z drugiej strony jak na nasz rynek gamingowy to jest nieźle. Poza tym musimy wziąć pod uwagę, że Electronic Arts posiada mnóstwo studiów, które tworzą gry, tak? Więc... Tak naprawdę połowa gier, które wychodzi, jest z jakimś tam drobnym logiem Electronic Arts. Czy to jest Electronic Arts, czy to jest Electronic Arts Partners, nie? No tak, masz rację. To jest do ugryzienia. Tak. EA Sports. A na koniec taki mały smaczek, chociaż jak dla niektórych gorzki, dla niektórych słodki. Dariusz Pakowski na koniec konferencji dostał w prezencie PS3 z FIFA 12. A ja mam zdjęcie ze Szpakiem z premiery FIFA 1. A ja mam z Andrzejem Leperem przed jego śmiercią. Wiecie tak. Co? Ja naprawdę zrobiłem, bo byłem kiedyś na konferencji i jak FIFA pokazywali ten. Zrobiłem sobie foto. A byłem na konferencji NETI, wiecie co, byłem w Rzutikinie i byłem też w toalecie, bardzo ładnie pachniało. Co to kogo obchodzi? Nikogo nie obchodzą wasze zdjęcia z celebrytami. Osam nie ma zazdrości, Polaczek. Chcesz, ja to mogę. My photoshopujemy, nie wkleimy ciebie, nie ma sprawy. Mi wystarczy zdjęcie... Właściwie to nie. Moniki Bellucci wiemy, nam też wystarczy. Dariusz Szpakowski jest w FIFA, to w ramach ciekawostki powiem za to. Dariusz Szpakowski jest w FIFA oczywiście polski jako komentator. A nie był kiedyś? W sensie była chyba część, od zawsze jest. Której go nie było? Tak, jak nie były polonizowane, to nie było go, tak? A była któraś niepolonizowana? Któreś tam były. No dobra, słuchajcie, nieważne. Jest to komentarz, który najbardziej żałowałem z tej gry, z tej polskiej wersji, którą kupiłem, tego, że mam polski komentarz. To jest po prostu załamka, co tam się dzieje, jak rozgrywasz już piąty mecz pod rząd. Niesamowite jakieś nieznośne przekręty komentatorów wprowadzają mnie w ogóle we frustrację. Gram od samego początku z czeskim komentatorem, jest dużo lepiej. Naprawdę na pewno zabawniej. I dostaniesz achievementa za to ode mnie. I nie wiem, czy sobie nie, po prostu nie zmienić całej gry na angielską wersję. Już wolę brytyjski ten angielski komentarz, tak, bo jest całkiem w porządku. Bo no po prostu nie da się tego słuchać. Do FIFA jeszcze wrócimy, myślę, nie raz. I jak było mniej ten metroseksualnie, czy tam pedalska? No bo tak, bo była kobieta, to już z definicji poza tym był ciężki, łamiący żebra bas na początku, to, co było fajne, ale później się tak wymieszało to wszystko i poza taka papka, zupka, śmieciuszka, ale było fajnie. No i tak nie słuchałeś, bo rozmawiałeś o jakichś do Tajlandach. Martwych wyspach. Jesteśmy przy liczbach, zostaniemy przy liczbach jeszcze na moment. Top 10 najlepiej sprzedających się gier w Wielkiej Brytanii to jest chyba najlepiej odzorowujący się rynek. Nie naszego rynku dla nie, Europy generalnie. Nie, nie zgadzam się. No jak nie? Nie zgadzam się. Zaraz do tego rozumiem, dojdziemy. Rozumiem, że wyniki sprzedaży z Czech są dla ciebie. Ranking, w którym Zumba Fitness jest po kilkudziesięciu tygodniach jeszcze blisko w ogóle top 3, to jest patologia. Ej, no okazuje się, że takie mamy gusta. Oni chyba jedzą tę grę, oni muszą ją jeść, bo ja nie wyobrażam sobie, że tam jest tyle osób, które ma Kinecta, żeby ta gra się ciągle sprzedawała, ja w to nie wierzę. Chyba, że naprawdę Kinect się dobrze sprzedaje i są ludzie, którzy to kupują. Albo ta gra wybucha po jednym użytku i muszą ciągle kupować. Nie mam pojęcia, mam mnóstwo teorii spiskowych, ale nie wierzę, że ta gra jest w stanie się tak sprzedać. Ona jest po prostu dobra. Frustruje się przez to. Zumba Fitness ulega autodestrukcji po pierwszym failu. W tym. Po spalnym milionu kalorii pierwszym. Oni mają co spalać tam w UK. Dobra, moi drodzy, od dołu zaczniemy. Na samym dole, 10 miejsce, Call of Duty Black Ops. Wreszcie znika z tej dziesiątki, nareszcie. Już się szykuję już z ławki rezerwowej. Ale zaraz. Spokojnie, myślicie, że zdąży zniknąć zanim wejdzie? Tak, nie. Tak, nie. Tak, nie. Tak. Będzie nowy Modern Warfare, Black Opsy dalej będą w top 10. Myślę, nie, tylko tak się dzieje z Simsami. Dwa razy Call of Duty będzie pewnie w 3 Simsy potrafią. Dobrze, moi drodzy, dalej Lego Piraci z Karaibów, tak, żeby już nie kombinować. To jest miejsce 9, 8 miejsce Driver San Francisco, 7 miejsce Ico i Shadow of the Colossus, to jest kolekcjonerska wersja dla PlayStation 3 z świeżą grafiką, już mówiliśmy o tym często i gęsto. Miejsce numer 6 to Deus Ex Human Revolution, o którym też wspominaliśmy ze 2-3 audycje temu, to Krzysztof tam coś mówił. Recenzował tak jakby. Czy ty, Mateusz, grałeś w Deus Exa? Nie, jest na liście to do. Jest na liście. Tuż po tym, jak znudzą tak, mi się Gearsy, nie? Ale... Tak, ja też mam taką listę, na której on gdzieś tam jest. Miejsce numer 5, polski Dead Island. Jestem zaskoczony. Wysoko. Dobrze, trzyma ja się. Ja słyszałem, że on się dobrze sprzedaje w Stanach, bo zombie, bo się strzela i tak dalej, można odrywać. Gratuluję Techlandowi, naprawdę mistrzostwo świata, jeśli chodzi o sprzedaż. Jak się sprzedaje w Niemczech na przykład, wiecie może? Czy on się tam w ogóle... Nie ma go w Niemczech. To miał być taki dowcip. A w Australii jest? Bo mają tak samo. Nie zajarzyliśmy, tak? Dobra. A Sri Lanka? Słuchaj, no nie mają. Miejsce czwarte, Witness. Miejsce trzecie, Formuła 1. 2011. No... Powiedzmy. No i miejsce drugie, Gears of War, z numerkiem trzecim. Monkey Cheese! Brothers! Sami twardziele w tym studiu, jak słychać. Myślę, że o Gearsach można by było powiedzieć więcej, jakbyśmy tutaj się przysiedli troszkę dłużej i skończyli wszyscy na przykład chociaż kampanię tą na single player. Ja jestem w drugiej turze. Wiecie już co, to czuję, że jak zanim nadejdzie ten moment, to już wyjdzie paczka z mapami do Hordy, zaplanowana 1 listopada. Dobra, skoro już jesteśmy przy tej to skończmy jeszcze tylko numer 1, to FIFA 12. Tak, numer 1 to no, ale to żadne dziwko. Ale za momencik, bo jeszcze odnośnie FIFA to mam kilka informacji, a odnośnie Gearsów również mam kilka informacji, bo Gearsy mają... Amazas. Gearsom pyknęły już... 3 miliony. 3 miliony, tak? To jest całkiem dużo generalnie sprzedanych kopii. Więc to jest całkiem dobry wynik. No i nowy dodatek, tak jak wspomniałeś Zbigniew, szykuje się dla Gearsów. Horde Command Pack. Dokładnie, tak się nazywa. W skład dodatku, to znaczy generalnie tak, trzeba będzie zapłacić za niego 800 Microsoft Pointsów, premiera 1 listopada. Dostajemy trzy nowe mapy. Cztery nowe upgrade'y do fortyfikacji. Tak, to jest w trybie tym Hordy, tak? Fortyfikacje. Trzy postacie nowe. Użyteczne i nowe trzy postacie i kilka nowych... Skórek, parę nowych skórek. Do broni. Te skórki, no to jest... I 800 Microsoft Pointsów, to co, bo na przykład Mateusz bardzo dużo gra, jesteś, nie wiem, zachęcany do takiego dodatku? Znaczy, myślisz, że to już jest ten czas, kiedy trzeba już rozwinąć tą grę? Kupiony pas, nie? Tenże. Zapomnieliśmy powiedzieć, że jak ktoś już wydał jakby z góry pieniążki, a właściwie Microsoft Pointsy, 2400 Microsoft Pointsów kosztował taki, jak się to nazywa profesjonalnie? Online pass? No, to jest odpowiednik elektronik. Season pass, to się tak nazywa. To w tym momencie wszystkie DLC, dodatki idą i wszystko za darmo. Tak, już są zapłacone. Są w cenie tego abonamentu. Także już nie trzeba płacić tam każdorazowo 800 Microsoft Pointów. Dobra, odpowiadając na twoje pytanie, czy jest potrzebny fortyfikacje, nowe upgrade dla fortyfikacji, tak, bo to naprawdę dosyć szybko można wymaksować. Nowe mapy, ich jest mnóstwo w Hordzie, nie? Więc ja nie wiem, czy one już zdążyły ludziom znudzić. Ja się osobiście jeszcze nie znudziłem. Ale jeszcze miesiąc, tak, i będzie 1 listopada, może akurat to już jest ten czas. Dla mnie super, im więcej map, tym lepiej. No. Są tacy, którzy grają pewnie codziennie i więcej niż ty, więc w Gearsów. Nie ma takich. No i lepszy i najfajniejszy. No i dobra, i na pierwszym miejscu jest FIFA, a FIFA jest bardzo często i bardzo gęsto w czołówce na wyspach, bo jak wiecie, Brytyjczycy lubią bardzo piłkę nożną. I jest ona niniejszym zaliczana do najlepszego debiutu w multiplatformowych grach na wyspach, w najlepiej debiutujących grach jest na trzecim miejscu. Wyprzedziła tym samym GTA 4, Grand Theft Auto 4, które swojego czasu też miało bardzo dobrą premierę. No ale niestety w dalszym ciągu jest za Modern Warfare 2 i Call of Duty Black Ops. Dwa Call of Duty. Ja obiecuję wam, że wyjdzie nowy Modern Warfare i Black Ops dalej będą w top 10. Wiecie co? Takie malutkie jeszcze dogryzki co do jakby takiego porównania Call of Duty i Battlefield zrobimy w drugiej godzinie. Bo będziemy mówili troszkę więcej o Battlefieldzie. A teraz poleci troszkę muzyki i co? I wracamy do was w drugiej godzinie. W drugiej godzinie jeszcze będzie troszkę na temat Rage'a, troszeczkę na temat nowych trailerów. Max Payne, Syndicate. Na pewno będzie troszkę o Alanie Wake'u, chociaż to taka informacja. No takich troszeczkę plotek, o tak powiedzmy. Plotki, ploteczki. No i przede wszystkim Forza 4, wersja Zbigniewa, znaczy okiem Zbigniewa. No i Battlefield 3, wersja beta wszystkich... Każdy wyjątkowo okiem. Grał z nas. Sześcioma oczami. Nawet w Plutonie nie jesteśmy tym samym. To teraz poleci kawałek numer. To był kawałek 4 i 5 ze ścieżki dźwiękowej Batman Arkham City. My wracamy w drugiej godzinie w gramofonie, w Radiu Bemowo FM. Rozmawiamy, przypominam, o elektronicznej rozrywce, grach konsolowych głównie, ale komputerowych. Też się zdarza zahaczyć. No i o Apple dużo dzisiaj mówimy, nie? Było coś. Było coś tam w pierwszej godzinie. Przechodzimy do konkretów. Rage. Miał swoją premierę w Stanach, jeszcze w Europie nie, bo chyba Europa to jest piątek. Piątek, tak. Z tego co się orientuję. Bo we wtorki jest w Stanach, a w Europie w piątki, tak jakoś. Zbigniew wie, bo on... Wierzę na słowo. On lata do Stanów i z powrotem, tak. Patrzę, już widziałem to. Wiecie, bo ja lecę do Stanów na premierę, później sobie wsiadam na rower, 3 dni jadę do Polski i nagle to jest premiera. Rozumiecie? Rozumiem twoje. I mam wrażenie, jakby się cofnął w czasie. Słuchajcie, no. Pojawiły się pierwsze oceny oczywiście, bo jak się już gra pojawiła na półkach, to musiały wypłynąć pierwsze oceny. Wszystkie takie ważniejsze portale internetowe już się określiły odnośnie Rage'a. Bardzo duże oczekiwania moim zdaniem. Nie wiem, ktoś z was czekał jakoś specjalnie na ten tytuł, czy to jest taki... Ja miałem taki moment fascynacji tym tytułem, jak go pokazywali. Ostatnio, jakieś nie wiem, dwa miesiące temu widziałem jakiś filmik, trailer i fajnie to wyglądało, walka z przeciwnikami, ale zasadniczo to jakoś ten zapał opadał w trakcie dowiadywania się kolejnych informacji o tym tytule. No i szczerze powiedziawszy, jakoś mnie ten tytuł nie jara. Ja nie mam takiego, nie czuję takiego hype'u, jaki jest obecny na Game Trailers chociażby w tych ankietach, gdzie, no nie wiem, co najmniej 2/3 osób, które są w tej społeczności na Facebooku, no głosuje wszędzie na Rage'a. No ja nie wiem, o co chodzi. To jest dla mnie trochę niepojęty fenomen tej gry. Ja się po E3 jarałem zbrojownią dostępną w grze, bo tam pokazali rzeczywiście bronię. Ale to jest chyba jedyny element, który... A ty lubisz pistolety. Ja lubię pistolety w grach. I to jest chyba jedyny element, który mnie rzeczywiście w Rage'u jakoś tam pociągał. No. Stąd ten hitbox u ciebie. Tak. Dobra, deweloperem id Software, wydawcą Bethesda. Id. Czyli sama czołówka, jakby nie patrzeć. Gra troszeczkę nawiązuje do Mad Maxa, troszkę do Fallouta, przynajmniej tak miało w klimacie jakby samej gry, tutaj gdzieś tam jakoś tak luźno nawiązywać. No i gra pokazała się również na iOS-y, to bardziej jako prezentacja możliwości graficznych, z tego co pamiętam. To było raczej nakręcanie hype'u po prostu na głównego Rage'a, nie? No teraz już mamy taką pełnoprawną produkcję, jest to strzelanka z pierwszej osoby. widok. No i te pierwsze oceny mówią nam, że gra jest no naprawdę, naprawdę godna uwagi, tak? Tutaj widzimy Game Informer, Joystick, Destructoid. Destructoid już trochę niżej, bo 7, ale tutaj... Znaczy są zdecydowanie dobre recenzje. Jest 9 na 10. Tak jak na Metacriticu mamy. 9,5. Jest pozytywnych recenzji 41, mieszanych 9, 0 negatywnych. Także myślę, że no można z miejsca zajrzeć ten tytuł do kategorii dobre. Jeżeli lubicie klimat taki postapokaliptyczny, trochę Mad Max taki. No to powiedziałem tak, że nawiązuje do Mad Maxa. Słyszałem cię, Fallout. I do Fallouta też. Natomiast ja słyszałem z kolei takie zdania, że to jest ok, jeżeli chodzi o shooter. Gorzej troszeczkę, jeżeli chodzi o resztę o całą resztę, tak jakby nawiązania fabularne i jakąś taką spójność fabularną. Ale słuchaj, mamy Gearsy i Halo, najlepsze przykłady niespójnej fabuły, które sprzedają w setkach milionów sztuk, nie? W grach to jest zawsze jakaś taki drugi plan, nie? Ta fabuła. A szkoda, bo chciałoby się... A elementy RPG? Tam coś podobnego takiego ma być, ale ja nie, no nie jest, wiem. Jest. Wiecie co, chyba trzeba będzie po prostu sprawdzić ten tytuł. No, no RPG później... możesz dołożyć tłumik do pistoletu. W przyszłym tygodniu na PLX-ce ukaże się recenzja. Czego? Rage'a. Rage'a, o proszę bardzo, zapraszamy na PLX-ce. PLX.pl. PL, że tam pewnie w ogóle będzie jakoś tak może troszkę więcej teraz się działo. Nie wiesz. Niespodzianka. Dobra, teraz przejdziemy do trailerów. Mieliśmy omówić dwa odcinki temu, mieliśmy omówić jeden odcinek temu. Ani razu nie zdążyliśmy tego zrobić, więc wracamy zróbmy do nich dziś. Teraz. Na początek Max Payne. I'd arrived in Sao Paulo a few weeks before. I can get you work, Max. Work that only a guy like you can do. I ain't a cop no more. I was working a protection detail for the kind of people who need protection in a town like this. This is Sao Paulo, brother. It's kind of fun, good pay. We keep people safe. It wasn't pretty, but I guess none of what was about to happen was gonna be. The girl was kidnapped by the CS. We have always been targets. We all know that. Here I was again, with all hell breaking loose around another girl I had been trying to protect. This was a hell of a hangover. Fajnie zmontowany trailer, generalnie... Jak kocham łysych panów teraz. This is a hell of hangover, tak mówił Max. Stary, dobry Max Payne, tutaj w tej odsłonie od Rockstara wygląda to troszeczkę bardziej kolorowo, nie panowie? Tutaj tak. Byliśmy przyzwyczajeni do takiego klimatu ciężkiego, noir i takiego raczej mrocznego, czarno-białego, tak jak powiedziałeś Mateusz. Tak, mniej filmowo, bazowane przerywniki między poziomami to były komiksy i tak dalej, przypominałem teraz wszystko takie filmowe, prawda, ujęcia kamery, no niesamowite rzeczy, slow motion już wykorzystywane grubo. Wiesz, slow motion to się, tam się nazywało bullet time. To bullet time to był po raz pierwszy. To była marka Maxa Payne'a, nie? I szeroko później, prawda, kopiowany w wielu produkcjach. No i teraz ten Max Payne, nie wiem, czy to przez to, że to robi Rockstar. I bardzo mi... Znaczy tutaj jakby... No, dobra, w ogóle sama akcja będzie się działała w Brazylii, tak? To już jakby nadaje nam kolorów. No nie jest ciemno, tak. Nadaje nam kolorów do samej grafiki, oprawy i klimatu. Ale to jest w dalszym ciągu, ja mam takie wrażenie po tym trailerze, taki troszkę brudny, taki raczej przybrudzony styl slumsów brazylijskich. To jest bardziej w tą stronę. Brazylia to generalnie głównie slumsy, ale... serio. Naprawdę, ale wiesz co, problem jest taki, że to jest taki nuła naszych czasów, nie? Nie wiem, głupi przykład, masz te wszystkie CSI, nie? Tam jest zawsze jeden taki brudny, nieogolony policjant, który... Któremu się w życiu nie udało. Zawsze ma taką chrypę i mu się w życiu nie udało i go kobieta nie kocha. I on i kot nie chce jeść, i to jest takie nasze nuła XXI wieku i mam wrażenie, że taki będzie nowy Max Payne, nie? A dla mnie to traci, bo on fajny był, że długi, szary płaszcz, znaczy to taki klimat, nie? Tak, szarego płaszcza, whisky i detektywa z personą, z własną wendettą, nie? Taką prywatną wendettą przeciwko złu. A teraz będzie ochroniarzem w Brazylii. No, no starczył się chłopak, ogolił włosy, to ja zwalam na jego włosy. Słysy, no może generalnie tam... tak, ogolił się facet, ale nadal jest takim twardzielem, który pluje toną dosłownie tych pocisków. Pluje benzyną i ją podpala na przeciwniku. Bo tam rzeczywiście... Flamethrower! Elementy rozgrywki, które były pokazywane, to raczej dużo strzelania, prawda? No, słuchaj, no i same, ciężko, żeby zrobić z tego grę Just Dance 4 Max Payne Edition. Troszkę pokutuje też to, że Rockstar i od razu mi się kojarzy GTA. Co? GTA, nie? Bo to jest... Rico, od razu. Ja od razu, tak. To jest jakby to był, nie wiem, dodatek do GTA 4, czy jakaś jego kolejna ewaluacja i tam by nie było tytułu Max Payne, to wcale bym się nie zdziwił, to tak wygląda, nie? To tak wygląda, no ja podejrzewam, sam silnik będzie. Że wstawki... silnik, rozgrywka, strzelanie, ale to dobrze. Filmowe. Tak, bo już troszkę mi brakuje tego klimatu GTA, tego takiego, wiecie, takiego. Nie takiego starego GTA, tylko właśnie tego nowego, nastawionego na mimo wszystko bardzo filmowe wstawki. Mimo wszystko fabułę taką, pomiędzy tymi ale też sama walka była dobra, cover system świetny, dla mnie bardziej płynny niż w Gearsach nawet. Nie takie sztuczne klejenie się, ostrzał za wszystkich przeszkód, to było świetne i przy Maxie Payne to zadziała. Może się sprawdzić, zrobi. Ja mam tylko cichą nadzieję, że nie zrezygnują z choroby psychicznej Maxa, nie? Tej całej psychodeli, która mu w głowie siedziała. Pije jak Jarosław Kaczyński, bo śmierci brata. Wiesz, no to... ja mam nadzieję, że dalej będzie miał problemy. Tak, widzieliśmy tutaj zresztą piekło kaca, którego tutaj przeraziło, jak wstał rano. Czyli to będzie, a pewnie na bazie tego powstanie ekranizacja gry Kac San Paulo. Ale to było suche. Tak, Jezus, tak, Zbysiu. Te twoje żarciki, wiesz, naprawdę. Ja mogę rzucić suchy dla rozładowania... Rockstar, nie możesz, bo ci już przerwałem. Rockstar Cholera. Co roku próbuje podbić jakby nas jakimś nowym tytułem i ja ich chwalę za to, że próbują co roku jakby czego innego, że to nie jest co roku GTA, no ale teraz już powoli jakby... lud domaga się nowego troszkę GTA. Pewnie dużo ludzi kupi Max Payne'a pod tym nowym tytułem, pod tym nowym płaszczykiem Max Payne'a, nowa odsłona GTA. I to jest premiera marzec, mam nadzieję, że nie przesunie się i to będzie kolejny tytuł, który pewnie w takim okresie wyjdzie, że tutaj nic ciekawszego nie będzie na pewno do kupienia i to jest must have. Mass Effect? Hello? Mass Effect, no tak, chyba to nie, to mało ciekawe. Nie, Max Payne się łyknie, podejrzewam, w 6 godzin, a Mass Effect zostanie taki, wiesz, na długie wieczory. Zobaczymy. Dobra, kolejny trailer, który się pokazał, to trailer kultowej właściwie już gry, sprzed wielu, wielu lat Petera Molinuxa. Jeszcze za migi, jeszcze pamiętać. Dobra. Clock on. The market is at a critical juncture and war is brewing between the corporations. Breach is ship. Breaching successful. Activating suicide. Initializing surgical subroutines. Extraction complete. Unscheduled reboot in 5, 4, 3, 2, 1. Now jump. Agent Kilo, thank you for your service. No i tak mniej więcej prezentuje się trailer Syndicata. A ty mówisz, że nie będziemy mieć co grać w marcu, wiesz co, Grzesiu? 21 luty, premiera Syndicate. No to akurat luty, no nie? No ale dobrze, panowie, tutaj bardziej cyberpunkowe jakby klimaty. No jak powiedziałeś, pseudo-due Deus Ex trochę. Tak, troszkę tak zalatuje, prawda, takim Deus Exem. Cyberpunku jakoś specjalnie dużo nie ma w grach, to chyba... Deficyt, nisza jest. To chyba dobrze, że taka gra wychodzi. I to nie jest też taki żaden tam RPG czy coś takiego, znaczy, czego byśmy się spodziewali. Tylko... teraz będziemy mieli na rynku w sumie trzy takie gry, bo licząc polskiego Hard Reseta, tak? Mamy jeszcze Deus Exa, dochodzi do tego Syndicate. Mm-hmm. Jeszcze coś takiego cyberpunkowego ma się pojawić, więc tak producenci sobie przypomnieli o tej... O tym jakby, tak. Nareszcie kończą z drugą wojną światową w grach. Dzięki ci, Panie Boże. Czekamy na trzecią. I wojna na Bliskim Wschodzie. Słuchajcie, a czy graliście w oryginalnego Syndicate'a na Amidze? Nie. Nie mieliście do czynienia. No. A ja już jestem tak stary, że grałem. Bardzo mi się ta gra podobała, bo tam w ogóle już pomijając same efekty jakby graficzne, tak? Bo tam ona wyglądała na swoje czasy bardzo okazale. I grało mi się w nią bardzo fajnie, nie? To, tylko, że to była taka bardziej point and click, ja wiem, myszką sterowałeś oczywiście, bo to jest Amiga. Więc strzelanka taka z elementami jakby, nie wiem, rozwoju postaci z RPG, jakby walka pomiędzy korporacjami. Tutaj mamy to samo, tylko że wszystko przeniesione do dzisiejszych realiów, czyli jak dzisiejsze realia, to tak, to FPP, tak? Przede wszystkim, czyli strzelanie z pierwszej osoby. Czyli co, Deus Ex Human Revolution w wersji jakby troszkę lepszej, graficznie, dynamicznej, podkręconej na koksie. No przynajmniej z tego, co pokazują w trailerze, no wygląda lepiej. Chyba więcej też strzelania, mniejszy nacisk jakby na skradanie się tutaj. No ciężko to powiedzieć po jednym trailerze, tak, jaka ta gra będzie. No ale to na pewno warte jest odnotowanie, że już w lutym, czyli całkiem niedługo po świętach, będzie to sprawdzić. No właśnie, tak jak Filip z Konopi wyskoczyli z tym tytułem, to nie spodziewałem się zupełnie. Tak, jak Piotrek z... Jak to się powinno mówić? Molinu? No, Molinę. Molinę. No Peter Molino. No, jak Peter Molin... Tak. Na pewno nie Molinex. Molinex. I nie Melex. Nie Melex. No, Złotousty Piotr, no. Piotr i Złotousty. Tym razem chyba nie sprawuje żadnej pieczy nad tym tytułem. Chyba nie. Wie. Sprzedane. Wydaje mi się, że prawa są sprzedane. Nie? Dokładnie. On pewnie wszystkie swoje 20 paluszków ma zamoczonych w 20 różnych projektach. Nasz słuchacz pisze odnośnie Max Payne'a, że był bardziej taki matrixowy, bo tutaj jeszcze wrócimy do Max Payne'a na chwilę. Że oryginał, czy że trailer? Nie, no oryginalny Max Payne. Że oryginalny Max Payne był taki bardzo matrixowy. Ale mi się wydaje, że Matrix był po Maxie Payne. Nie, był przed. Przed był? Przed był. Tak? Sure? Szur. Okay. Tam gdzieś był ten pułap jakby, nie? Ja nie miałem jeszcze chyba peceta, jak był Matrix w kinach, a Max Payne'a miałem w okolicach premiery na peceta. A, i jeszcze jedna ciekawostka. Syndicate był na 3-4 dyskietki mniej więcej, tyle zajmował. Czyli ile to? 1.4, nie? To 1.4 jedna dyskietka, mega. Tak, tylko pytanie, czy to nie wiem, czy to już były te nasze znane, które my teraz używaliśmy jeszcze niedawno. Tak, tak, to było 1.4, tak, bo ja pamiętam. No to tak, to było to tyle. Nie więcej niż 10 mega zajmowała ta gra. A, porządny kawał softu, nie? Utwór numer 6 z soundtracku do Batmana Arkham City. Dobry. Ten był dobry, nie? Tak. Ja się zastanawiam, czy to na pewno był z tego soundtracku, bo jakoś tak mało Batmanowo było. Dobrze, teraz polecimy panowie szybkimi takimi jakby skrótami informacji, bo chcemy przejść już powoli do konkretów, czyli do Battlefielda i Forzy. No i tutaj musieliśmy wybierać w trakcie tego utworu pomiędzy ciekawszymi tematami i na pewno jeden z ciekawszych tematów jest Unreal Engine 3, który będzie dostępny w wersji flashowej. I o tym pewnie powie nam więcej Mateusz, bo to on przygotował tego newsa. Okej, teraz, w tym momencie, równolegle do wielu ciekawych konferencji, trwa również konferencja Adobe. To taka firma, która stworzyła Flasha i Photoshopa. Mm-hmm. I podczas tej konferencji pokazania nowej wersji Flasha przyszedł pan z Epic Games i pokazał to, że Unreal Engine działa teraz we Flashu. Pokazał to na przykładzie jakiejś gry, czy... Znaczy, wiesz co, tam było jakieś tech demo, odpalone po prostu w ramach przeglądarki, oparte, wiesz, o silnik Unreal. No, zmienia to tylko tyle dla graczy, że gry teoretycznie pokroju Gears of War, tak, w teorii, możemy odpalić sobie w przeglądarce, no. Możliwe to będzie, no, jest, może... jest taki potencjał, może tak, zobaczymy, co z tego deweloperzy stworzą, aczkolwiek, no, sprawa jest duża, no, bo... Powiedz mi, jak się przekłada mniej więcej w tym momencie, jaka jest różnica, jeżeli, czy, może tak, jak grasz na przeglądarce, tak? To rozumiem, że nie wymaga to instalacji całej gry na, w systemie komputera. No teoretycznie, tak, jest to liczone po stronie serwera, nie? Jeśli chodzi o flash. No się, też my to liczymy. No się, tam są jakieś dane, które przechodzą ci w tle, tak? One są przezroczyste dla ciebie. Ty ich nie widzisz, że one tam są, ale tam przeglądarka jakieś dane sobie wymienia sobie z serwerem też lokalnie u ciebie. Dobra, czyli jakby, no, taki on-life, nie? No troszeczkę tak. No się, on-life to jest zupełnie jeszcze inne podejście. Jeszcze inna bajka. Ale tak, takie gry duże mają szansę się nareszcie pojawić tak w przeglądarkach już stricte, nie? Tak swoją drogą, on-life to też ciekawa usługa, prawda? Tak. Bardzo. Trzeba by było... Zwłaszcza, że teraz data center otwiera się w UK, więc będzie mi będzie dużo, można na dużo lepiej, będzie mogli grać w Europie, no. Dobrze, moi drodzy. Kolejna wiadomość to FIFA Street, która będzie miała swoją premierę w marcu 2012. Ktoś jest zainteresowany FIFA Street? No pewnie. Znaczy, ostatnia odsłona numer 3, pamiętam, była tragiczna w gameplayu. Dlatego czekasz na kolejną. Pierwsza akurat była i druga naprawdę były grywalne, aczkolwiek tak zawsze ta gra była przeciwproporcjonalnie dobra do NBA Street chociażby, naprawdę dobrej serii sportówek takich na luzie, i, no i czekam na powrót do formy. Okay. To takich ludzi czekają z driverem, nie? Ja mimo wszystko, znaczy to jest bardziej taka bardziej luźne podejście do piłeczki nożnej, wiem, jakieś tam przerzutki, żonglerki i tak dalej. No tak dalej. Jak ty sobie z chłopaczkami grasz pod blokiem, pijąc piwo i śpiąc narkotyki. Dokładnie tak, dokładnie o to w tym chodzi. Tam generalnie masz złoty strzał przed meczem i na tym się kończy zabawa. Ale chyba kupię tę grę. Dobra, z ciekawych informacji dalej, jeżeli mamy wybierać, to wybrać należy Ubisoft. I to jest... Nie, to o tym ja nie wierzę, że o tym nie powiemy, ale to może za momencik. Okay. Ubisoft ze swoim nowym tytułem. Myself Defense Coach. No tytuł niesamowity. To jest chyba, no nie wiem, tytuł na szybko tworzony, bo to jest tak jakby symulator samoobrony. Oni tak? Nie zaskakują, co dzień pokazują nową grę. Premiera już 11 listopada. Tak, już nagle. Oni pokazują grę i premiera za miesiąc, dwa, trzy. Generalnie o grze dowiedziałem się dzisiaj, tak jak połowa świata, i premiera już 11 listopada. To jest spoko. Nie obijają się generalnie. Dzięki Kinectowi będziemy mogli nauczyć się w samoobrony, przynajmniej tak twierdzi Ubisoft. No. Tak, jak nie przewalimy wcześniej głową gdzieś, kurde, w taboret albo nie wiem, bo to jest niewykluczone. Czyli to będzie, to nie wiem, może ty, Mateusz, czegoś nie zrozumiałeś, może to jest po prostu kolejny pakiet rozszerzeń do Your Shape'a. Znaczy, a wiesz, co jest ciekawe? Tam będą te tryby znane, jakieś tam cardio i tak dalej, to będzie, plus będzie trening self-defense. Ta. Ze swoim wirtualnym partnerem będziesz prowadził sparingi w powietrzu. To będzie pewnie nieprzyspieszone tai chi z Your Shape'a. Tak słabe. To boję się tak tego tytułu. Myślę, że będzie mógł konkurować razem z Jockey Raiderem. Nie wiem, czy kojarzycie tytuł. Nie, kolejna niszówka, o której nikt nie wie. I ma premierę pewnie za dwa tygodnie. Nie. Czy to Jockey Champion, czy Jockey Rider? To jest tytuł, w którym jesteś dzisiaj Jockeyem, śmigasz na Kinectie jak na koniu, tak? Tak. Generalnie jest. Znaczy, ja widziałem fajną facetową przeróbkę. Robisz przysiad na Małysza i Japońcy. To byłem Big Breast Simulator. Later, jak już tak to nazwali magicznie Japończycy, no generalnie mogłeś sobie piersi zrobić w Kinectie. Tak, w ramach PC SDK, więc tak, tak bardzo fajnie. Dobra, koniec. Okej, okay, plotki, ploteczki, natomiast konkrety to jest Dark Souls, który wychodzi Dark Souls, tak? Coś powiedziałem nie tak? Nie. Zapomnę. Okej, Dark Souls, który wychodzi właściwie już niedługo, chyba. Tak? W piątek, też u nas w Europie. U nas w Europie. Europejczykiem? Oczywiście. No, pan prezes twierdzi, że jesteś Niemcem. Słuchajcie, porównanie pokazało się, tak jak w przypadku Battlefielda, tutaj nie obyło się bez porównania pomiędzy wersją PS3 i Xboxa 360. Wiadomo, że na Xboxie ładniejsze. Wiecie co, nie wiem, czy to ma jakikolwiek sens. No dobrze, powiemy to, co ja zauważyłem. Oświetlenie tekstury i nasycenie kolorów, to są główne różnice. Oświetlenie lepsze troszeczkę na Xboxie, tekstury lepsze na PS3, nasycenie kolorów na PS3. Takie jest moje zdanie i generalnie to są takie różnice, że jak byś postawił obok telewizora obok siebie, to rzeczywiście mógłbyś coś zauważyć, natomiast... Chyba, żeby szybko mrugnął. Przy dłuższej rozgrywce to naprawdę nie ma żadnego znaczenia, tym bardziej przy takiej grze jak Dark Souls. Która jest dark. Jest trochę dark, tak. Musisz włożyć swój soul, ale... Dobra. Dobra, moi drodzy, jeszcze dwie wiadomości, co najmniej. Shocking news. Dobrze, jeżeli czekacie na Beyond Good and Evil, kontynuację tej znakomitej gry jeszcze z pierwszego Xboxa, to niestety pragnę wam... To się nie doczekać. Doczekacie się, tylko że ta gra już jest oficjalnie zapowiedziana na kolejną generację konsol i jest już właściwie tworzona z myślą o kolejnej generacji. No i chyba dobrze, już dobra, jak już mają wypuszczać jakiegoś takiego shotowy tytuł, który gdzieś tam będzie niedorobiony, to wolę już poczekać. I żeby to ładnie wyglądało i żeby to Black Opsy były trochę niedorobione. To powiedz, dobrze, Zbigniew, widzę, że ja bardzo... Ja się zaraz roześmieję. Powiedz... No dobra. O co chodzi, bo tutaj mamy temat, który... Zbigniew, kontrowersyjny. Zbigniew wrzucił na do listy jakby tutaj... Do programu. Programowej. Próba zabójstwa w pogrze w Black Ops. Tak, to... O co się rozbija historia? Jest sobie w Wielkiej Brytanii człowiek nazywający się Mark Bradford, 46-letni człowiek, bezrobotny ojciec trzech dzieci, mieszkający w Devon. I niestety nie spodobało mu się fakt, że podczas rozgrywki multiplayer został zabity, oczywiście w grze, przez 13-latka, a następnie wyzwany przez niego. No to ten... To się często zdarza przecież. Tak, ale ten, widzisz, ale nieczęsto się zdarza sytuacja, w której sfrustrowany gracz namierza nastoletniego przeciwnika. Bierze swoją beretę. Nie beretę, bierze swoje ręce i podejmuje się próbę zabójstwa. Na szczęście w trakcie tego czynu wparowała matka tego dzieciaka i powstrzymała tego człowieka, po prostu go przewalając, ale... A to ja rozumiem, że oni grali w jednym pokoju, tak? Nie, oni nie grali w jednym pokoju. To jak go namierzył? Nie mam żadnego pojęcia. O Boże, wiesz co, Zbigniew, jak ty znajdziesz jakieś wiadomości... Fakt.pl. Tak, fakt, kurde, gramofon fakt. Nie, joystick.com. Joystick, no. Joysticku. Wiesz co, dobra, następnym razem zrobię ci taką filtrację, że kurde... Ale to by infiltrację. Jeszcze tutaj, wiecie co jeszcze napisał? Jeszcze napisał, że jest Alan Wake w produkcji na nowego Xboxa. I multiplayer w Mass Effect 3. Moi drodzy, przerywamy tą niefortunną pasę, kurde, przerywamy tę audycję, gdyż osiągnęliśmy dno od dna. Totalne dno. Przechodzimy za momencik do Battlefielda 3 wersji beta i do Forza 4. Też się nie chcę wierzyć, że to było z Batmana. Troszkę nie? Takie jakby trochę za ostro powinno tutaj, kurde, chłopaki zagrali. To na napisach będę leciał. Tak? Końcowy. Podczas walki z bossem ostatnim. Z Origami Killer. Z Alanem Wake'iem. Dobra, moi drodzy, wiecie co? Tuż po zabójstwie Black Ops, no. Powinniśmy teraz chyba zacząć już powoli ten Battlefielda, bo zostało nam 15 minut do końca. Ja proponuję zacząć od trailera, bo trailer jest świeży, nowy i całkiem dynamiczny. If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. I got the rap patrol on the cat patrol. Foes that want to make sure my cask is closed. Rap critics to say he's money cash holes. I'm from the hood, stupid, what type of facts are those? 99 problems, but a bitch ain't one. If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. Hit me! Battlefield 3, szybki grubo. Trailer z JMZ, nawet się rymuje. Big thing. Fajnie pasuje ta muzyka do tego trailera i w ogóle do całej koncepcji. Tutaj było bardzo wiele dynamicznych akcji, i samoloty, i śmigłowce, i czołgi. Nie, niesamowicie dobrze pasuje tej JMZ. No dobra, ale chłopaki, bo my tu nie przeszliśmy recenzować pełnej wersji gry, w której oczywiście będą lasery, banery, i iPhony, i Ray-Bany, i nawet samoloty, ale zasadniczo przyszliśmy tutaj powiedzieć nasze wrażenia z bety Battlefielda 3, gdzie nie ma, od razu można powiedzieć, ani pojazdów, ani tego, co widzimy w tym trailerze, nawet JZ nie ma. No, niewybaczalne. Nie ma go i może, chyba że gdzieś tam się kryje pod jakimś kaskiem, nie? Słuchajcie, no jest od ilu? Od tygodnia? No liczmy od tygodnia. Powiedzmy, tak, w czwartek wyszła. Powiedzmy, że od tygodnia już był czas, żeby sobie pograć i wyrobić sobie jako takie zdanie. Bardzo wiele osób jednak ma takie negatywne zdanie po tym trailerze. A to znaczy są po tej becie, prawda? Wychodzi gra w wersji jakby niedorobionej, w wersji takiej no beta, tak jak sama nazwa wskazuje, więc tam jeszcze powinno być coś do poprawienia, optymalizacja kodu. To wszystko ma służyć temu, żeby dostarczyć jak najlepszy produkt w dniu premiery, nie? Ale tego też jednocześnie nie robi się tak jak w przypadku Battlefielda miesiąc przed premierą, tylko tak jak w przypadku Gears of War. Pół roku przed premierą. Poza tym wiesz, są dobre i złe bety, nie? Dobrą betą były Gearsy, które... Modern Warfare. Też miał bardzo dobrą betę. To były dobre gry, które niedużo do szlifu pozostało po tej becie, nie? Ludzie grali, to widzieli już prawie kompletny produkt. A jest beta Battlefielda, w którym nawet Studio DICE się przyznaje, że no to jest jakaś stara kompilacja, stara wersja kodu. Właśnie, bo to może być rzeczywiście, bo to, że on wyszedł tydzień temu, to nie znaczy, że oni skończyli pracować nad tym kodem tydzień temu. To może być jakiś kod gdzieś tam z wakacji, powiedzmy, słyszałem, tak? Słyszałem, że to z Gamescomu jest kod. No właśnie, tylko tu jeszcze, trzeba... wiesz, tu jeszcze by było dużo w takim razie do poprawienia. No i w ogóle tak 99 Problems, ten teledysk i ten w ogóle tekst, który tam leci, to idealnie pasuje generalnie do wersji beta, nie? Tak, sporo tak. jest problemów. Jak na wersję beta nawet, no tych wpadek jest mnóstwo. Jakieś zatapianie się żołnierzy pod teksturami, oczywiście. Przenikanie przez poszczególne, przez podłoże i tak dalej. Legendarni spadochroniarze pod ziemią, no to widok... I drugie niebo pod ziemią, no to niestety utkwiło mi w głowie. Które widział tylko Zbigniew, ja nie wiem, czego to było efektem, może gdzieś tam w nocy coś tam ciągnął. Gears of War Edition, nie? Tam byli lokuści i on był po prostu pod ziemią. No dobra, nieważne. Przestajemy ten, już może Zbigniewa... Ale szykanować. Dobra. Nie, ale naprawdę, tam są wpadki, nie? Czołgi lewitujące jakieś tam, znaczy to są w wersji takiej alfa, tak? Bo tam jest wersja beta otwarta dla wszystkich, ale jest też wersja jakby dla węższego grona dostępna, która, w której można tam sprawdzić pojazdy i tak dalej. I tam też się zdarzają wpadki. I tam też jest sporo do poprawki, nie? Premiera 28 w Europie, 26 w Stanach. Wszyscy graliśmy w betę, tak? Tutaj jak we trójkę siedzimy, tak wszyscy graliśmy w betę. I powiedzcie, jak wy widzicie tą wersję beta, może nie to jak... znaczy tak, mieliście preordery? Nie, ja nie miałem preordera, ja oczywiście... Nikt z was nie cofnął preordera. Ja czekałem do bety. Jeśli chodzi o wrażenie, to pytanie, czy chcesz krótką, czy długą wersję? No nie mamy dużo czasu. 10 minut. No, 10 minut do końca. Taką uśrednioną? Źle. No się wiesz co, ja miałem wrażenie, że tak, ja usiądę do Battlefielda 3, ja zapłaczę, nie? Z radości. Że to będzie... Będę płakał, że ta gra jest tak cudowna, ale odpaliłem betę i płakałem, ale to nie była radość, nie? Powiedz mi co, poza tym... Grywalność bugami... jest, tak? No. Ale te bugi są, no wykluczają tą grę z czegokolwiek. Jeśli oni nie naprawią tych bugów, to nie da się w to grać. A nie przeszkadzały ci te ubogie efekty, znaczy ubogie efekty, ta w ogóle grafika, która była prezentowana na... Myślę, wiesz, wizualia wizualiami, nie? Ja potrafię do dzisiaj grać w Halo 3, ale bardziej na przykład kwestia tego, jak gra odczytuje strzały, tak? I te hitpointy, hitboxy, tak? To się tak nazywa profesjonalnie. To jest dla mnie problem, nie? Ja też przyznam się, że to jest bardzo duży, bo w strzelankach jest kluczowa rzecz, tak? Jeżeli przymierzysz dobrze i naciskasz spust, to chcesz widzieć efekt, tak? Chcesz, żeby trafił. Głowa ma odpaść, a nie... Chcesz, żeby przeciwnik dostał i ty masz dostać punkty za to. A ja potrafię wyładować cały magazynek, mając kolesia na muszce i nic, tak? I nic. No, generalnie niby do skasowania kolesia trzeba mniej tym razem strzałów niż w Bad Company, ale to jednak się nie przekłada, no bo tutaj jest jakiś błąd w kolizji, nie wiem, czy w detekcji, cholera, ja nie wiem, naprawdę nie znam tych szczegółów. Inna sprawa, detekcja kolizji, strzelacie w szybę i ta szyba po sekundzie pęka. A tego to nie widziałem akurat. Straszne. No ale dochodzą mnie słuchy o wielu, wielu niedoróbkach. A tak? Właśnie a propos już zniszczenia szyby, zniszczenia otoczenia, coś czym niesamowicie się DICE chwaliło na wszystkich filmikach, że strzelamy z RPG w budynek i ten budynek cały się sypie i tak dalej, i tak dalej. No cuda niewidy widzieliśmy w dotychczasowych trailerach. Wiesz co to były, no dobrze, no to dokończ. No i nawet przecież w Bad Company 2 chyba, jak się grało na multiplayerze, to można było cały taki dom zniszczyć, prawda, zostawał ten niby szkielet, ale można było niszczyć, a tutaj jest sytuacja, w której rzucamy granat w korytarzu, widzimy po wybuchu latające jakieś cegły, tylko kiedy opada dym, nadal wszystko pozostaje w dokładnie takim samym stanie. Znaczy nie ma tynku, nie? Jest... no tak, nie zniszczysz... Ja mówię o ścianie. Ściana stoi, tak? Generalnie. Tak, tak, a jeżeli są kafelki tam w tym metrze wyżej, już w tej bazie tych, co się bronią, to tam już coś odpada. To widać. Tak samo później murki też, no niby można zniszczyć, ale to nadal nie jest to, co widzieliśmy w trailerach. Nie to, co byś chciał, nie? Nawet drzew nie można chyba nawet rozwalić tak normalnie, jakbyśmy tego chcieli. Wiecie, przypłowić chociażby. No nie wiem. Ja widziałem, że ta roślinność jednak, znaczy, to nie jest taki poziom jakby, to nie jest coś, co mnie jakoś odrzuciło, tak? Ja rzucając granat to widzę, że to, że jest efekt, tak? Że ta roślinność gdzieś tam, wiesz, pielimy, nie? Generalnie to pole granatem, ale rzeczywiście spodziewałbym się takim uderzenia RPG z RPG w ścianę, to jednak spodziewałbym się dziury, nie? Ja myślę, szczerze mówiąc, że mieliśmy to w Bad Company 2 i myślę, że w Battlefield 3 na pewno też to będzie, nie? Znaczy chcę wierzyć, że tak będzie, nie? Bo wersja beta to jest jednak, ja nie wiem, to tak nie może być. Może specjalnie to, tak może specjalnie zostać, to się ukazało bez zniszczeń, żeby się nie skupiać na zniszczeniach i pałowaniu, o Jezus, co to te zniszczenia nie potrafią, tylko skoncentruj się na rozgrywce, jak to wygląda, jak wyglądają relacje, tak? No to jest naciągana teoria, oczywiście, i też pokierowana tym, że ja mam nadzieję, że tak jest. Znaczy, ja liczę na to, że może będziemy świadkami takiej sytuacji, jak była przy becie drugiego Crysisa, tam przy tej pierwszej otwartej becie, grałem, że ona była tak, niesamowicie zła i Crytek dostał taki lincz medialny za to, co wydał, że naprawdę się wzięli. Crysis jako finalna gra był okej, tak? Nie bardzo było tych takich rzeczy, które widzieliśmy w tej open becie multiplayerowej. Miejmy nadzieję, że DICE zrobi tak samo. DICE też wyciągnie wnioski. Ale... Wracając do samej planszy jeszcze, to Operation Metro to jest moim zdaniem bardzo dobrze dobrana plansza. Tutaj zaczynamy generalnie... W otwartym polu. Na otwartej przestrzeni, tak. Jest jakieś takie podejście, inne taktyczne, tak? Bo tutaj musimy się odpowiednio skryć. Jest dużo w ogóle zieleni i miejsc, gdzie możemy się ukryć. W ogóle dochodzi czołganie, co zupełnie zmienia jakby podejście taktyczne i takie bardziej kamperskie, tak się mówi, nie? Kamperskie, tak? Mhm. Więcej jest chowania się i takiego ostrożnego chodzenia pomiędzy jedną osłoną a drugą, niż w przypadku Battlefield Bad Company. No bo w Battlefield Bad Company się rozwalało osłony. A to się schowasz za drewnianym jakąś drewnianą kubką i jesteś bezpieczny. Ja myślę, że to nie. To na pewno nie zostanie. To tak nie zostanie w wersji finalnej, ja się zakładam. Następnie przechodzimy do metra, tak? Tam mamy wąskie korytarze, tam mamy raczej taką walkę w zwarciu, nie? Close quarters. Tak, tam się sprawdza troszeczkę inna broń, inny asortyment. I trzecia część jakby tej Operation Metro plan to jest wyjście na zewnątrz, na taki plac, gdzie są budynki, dwa czy trzy, no po których to jest miasto, tak? Generalnie jakaś tam jedno skrzyżowanie. I tam z kolei buszujemy na piętrach budynków, tak? Tam też sporo możemy niszczyć. Te ściany się rzeczywiście niszczą, bo to ja widziałem wielokrotnie, jak koleś przygrzmocił z RPG w ścianę. To robi naprawdę ogromne wrażenie, bo to... Znaczy, przede wszystkim przez to, że tam jest właśnie, tam jest znakomity dźwięk. Tam ten dźwięk to jest po prostu mistrzostwo świata, moim zdaniem. No jest bardzo dobry dźwięk. W momentach, w których nie znika. Tak, też lubię uciekać. Dobra, także co, czekamy na wersję finalną 28 października. Ale Grzesiu, grywalność jako taka jest bardzo dobra, jeżeli trafimy na kumaty graczy, prawda? Tak. To wiecie co, to dalej, moim zdaniem to dalej jest gra bardzo dobra, tak? Ona ma bardzo duży potencjał, ja bardzo na nią czekam i bardzo na nią liczę. I chcę, żeby kilka poprawek tutaj jakby miało miejsce i żeby te bugi zniknęły i wtedy już jest to gra, którą jestem w stanie wyknąć nawet w tej gorszej grafice, nawet to nie musi być to co prezentują trailery na PC. To może być tak, jak to wygląda na Xboxie i ja będę w to grał na pewno, bo to jest, bo grafika to nie wszystko, tak? O Battle Logu nie wspomnieliśmy. Korzystacie z Battle Logga. W ogóle korzystaliście z tego? Bo ja skorzystałem. Bardzo jest to sprytnie zrobione, bardzo fajnie, bardzo płynne tworzenie tych plutonów czteroosobowych. Można, łatwo się szuka graczy, jest czat na tym Battle Logu, są statystyki dokładne. No bardzo fajnie to wygląda i tym bardziej cieszę się, że nie ma tutaj żadnego podziału gorsi, lepsi jak w Call of Duty Elite. Tylko mamy darmowe narzędzie społecznościowe, które możemy się na przykład, nie grając w domu, możemy się w pracy bawić, tam kontaktować z znajomymi, ustawiać się z nimi na rozgrywki. No to jest już chyba standard w grach od EA. Każda ma jakąś tam swoją funkcję. Już teraz tak, ale bardzo nadal. Bardzo dobrze jest to rozwinięte też w FIFA. Świetnie się to sprawdza, ja to potwierdzam. I myślę, że w Battlefieldzie będzie podobnie. Turnę Battlefielda po Polsce, na szybko. Powiem tylko, że 7 października to jest Warszawa Junior Empik. Tam będzie można sprawdzić wersję single player. Operacja Gilotyna. Operacja prezentowana Gilotyna, tak. Będzie można sobie już pograć w tę wersję, jakby może to już będzie bardziej dorobione. No a u nas na Kopernikonie. I na Kopernikonie 15 będzie wieczorem pokaz. Dobrze, Zbysiu, przejdźmy szybko teraz do tej Forzy 4, w którą zagrałeś. O Jezus Maria, Forza 4 jest absolutnie niesamowita. No specjalnie, naprawdę, ostatnie kilkanaście, no myślę, prawie miesiąc spędziłem na graniu w trzecią Forzę, żeby sobie przypomnieć sterowanie, model jazdy sam w sobie. I muszę przyznać, że tak jak grałem, to wszystko było takie statyczne dla mnie. Sama jazda z widokiem z kokpitu, no była trochę nudnawa. Poczucie prędkości przede wszystkim nie było. Ja pamiętam, patrzyłem na licznik prędkości, 100 km na godzinę jest pokazane, a ja się czuję tak, jakbym jechał maluchem. Jakbym się toczył dosłownie na jakimś skrzyżowaniu na egzaminie na prawo jazdy. Tak teraz, nareszcie jadąc samochodem, jest poczucie prędkości i jest to, czego mi brakowało, czyli na zakrętach zawieszenie, nie wiem, no, czy ono zaczęło się wyginać, czy coś, samochodem po prostu rzuca. To jest nareszcie odwzorowanie dokładnie tego, co czuje kierowca, kiedy siedzi za kółkiem i przy dużej prędkości zbliża się do tego punktu, kiedy na przykład traci przyczepność. To mi się bardzo podoba. Inteligencja przeciwników jest absolutnie genialna, tego w trójce nie było. No, zdziwiłem się ostro dzisiaj, kiedy jechałem z kilkunastoma przeciwnikami. Był jeden zakręt, zbliżamy się, było jeszcze kilkadziesiąt metrów do niego i nagle patrzę, wyprzedza mnie delikatnie jakiś przeciwnik i wjeżdża we mnie. No, zachowania takie typowo, można by powiedzieć, ludzkie w tej grze. Strasznie zróżnicowanie... Często w niej wjeżdżają? Znaczy ludzkie w takim kontekście innych graczy, tak? Nie, no chodzi o zajeżdżanie drogi. Tak. To są widać różne style przeciwników, różne style jazdy przeciwników, co na ogromny plus zaliczam. No i przede wszystkim poprawa grafiki. No, widać ogromną jest różnicę. Jest to graficzne? Jest naprawdę. O wiele więcej efektów świetlnych, jeżeli chodzi o trasę, o samochody. Wykonanie modeli samochodów. Tak, też lepsze. Co prawda jest niestety problem, tak, który od razu się rzuca w oczy, z aliasingiem, czyli te schodki nieszczęsne, ale to aż tak bardzo nie przeszkadza w rozgrywce, gdyż gra jest genialna i myślę, że przy niej spędzę ogromną ilość czasu, jeszcze więcej niż przy Forsie trzeciej. Mówisz, że szykuje się godny konkurent. Tak, ale to do wyceny jeszcze dla pójdzie. Gran Turismo, prawda? Oczywiście. No to dobrze. Mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja powiedzieć więcej o Forzie czwartej. Tak samo jak będzie okazja, mam nadzieję, powiedzieć więcej o Battlefieldzie trzecim. Tak samo jak o Gears of War trzeci. W ogóle dużo cyferek, nie? Same ja kontynuacje. Się już lubię. Same kontynuacje. Dobrze, moi drodzy. To by było na tyle. 49. gramofon za nami. Ja tylko przypomnę, że możecie nas znaleźć na blogu gramofonfm.pl. Możecie nas znaleźć na Facebooku, wpisując w wyszukiwarkę gramofon.fm. Jesteśmy również na iTunes. Podcasty do pobrania zupełnie za darmo z każdego odcinka. Też wpiszecie gramofon w wyszukiwarkę iTunesową na App Store i tam nas na pewno znajdziecie. No i to chyba wszystko, co miałem do powiedzenia. Za tydzień się słyszymy w środę o 22:00. W jakim składzie jeszcze nie wiem, pewnie w bogatym i myślę, że będzie równie ciekawie jak dzisiaj. Na koniec poleci, ty umiesz tego pana powiedzieć, Serge Tankian, tak? Serge Tankian, coś takiego. Ale ten co śpiewał, dał mordę w systemowa down. Dokładnie. I on tam zamyka soundtrack z Batmana. To jest ostatni kawałek, 11 z soundtracku do Batmana Arkham City, który też swoją premierę będzie miał niebawem. Dziękuję wam za obecność. Był ze mną dzisiaj Zbigniew Borowski. Do zobaczenia. I Mateusz Mikulski. Do usłyszenia. I byłem również ja, jako prowadzący Grzegorz Helak. Do usłyszenia za tydzień. Pa. Runners. Such a wind through his white hair, such a grin on his face. His eyes were like distance and he bore into mine. They shone and they glistened like they drive me blind. And he stood there before me and he cried out in pain. You think you can ignore me, you think you'll get away. Ready or not, it's like total paranoia. Anything you say, he can twist his way. It's really too much, it's like total paranoia. Anywhere you go, he is sure to know. He said, stop, please, and listen. Can we try to be friends? Why is it always so twisted? But he cried out again. You can't stand to remember, you can't stand to forget. You won't lift a finger for the storm of regret. Ready or not, it's like total paranoia. You know how to pray, but he teraz dla... teraz... To nie będzie wypłaty? Nie, no dobrze, pogubiliśmy się trochę. Graj na Game Boyu. Będzie, ja idę. Będzie teraz pierwszy kawałek ze ścieżki dźwiękowej z Batmana i to będzie już... chyba leciało do końca audycji, tak? Ten kawałek? Nie, ścieżka dźwiękowa. No tak. Na jakim my świecie żyjemy? Bardzo dobrym. W Polsce żyjemy. Na świecie żyjemy okrągłym, o tak. Dobra. No nie zgodziłem się. Ziemia się zowie. Owalnym. O kształcie eliptycznym. Dobrze, Mateusz zwyciężył stawkę. Wygrałeś, Mateusz. Dostanę wypłatę. Kształt eliptyczny. Będzie obiad. Nadaj sobie muzyka. Wyobraź.